Gondule. Ngaina koma na picha e na zalina picha. Na moni ba ya ya e ba uti na mboka. Na lobi ba ya ya bienvenue. Oh ba na mboka e. Tikela bino mboka e to dima bisanga ni susu nini bampangio na nzoto ya bana bato makile ina nzoto mama oh mama e ngai na tika mboka e na koma ne sanga na tongi ngai na kwa pona boya balobi ni susu yola na convocation na likambo na yebite monse kamata boato mama toke ina zone o likambo ya mwana moto ndau ya koma na ngane sanga potika ngai nyete mwana mawa le monde méchant. Nakende malukwe soki pebolo bote na keina mbandaka soki balandinga na bumba na matiki sanganyo ebaleko etonda makambo bwambe boi mona noe ngai na tunia lelo na katingo ya baninga oluka kaninyo na nzoto na ngai babotanga na tatana mama loko yo na sala kamo sala ya ndobo mpona sali sa fami na futa mpako ya leta o citoyen lisusu yo lukanga na longa na mokili okozwa ninyo Kinshasa ata etondi ba